diumenge 15 de juliol 2007, el dia de... Benvinguts a l'Assemblea de Majares, el dia després. Contrabanda FM no es única. Es auténtica. Libre. Independiente. Autogestionada. No comercial. Perquè no depenem de ningú, de ningú, de ningú, de ningú. Contrabandits, contrabandides, benvinguts un diumenge més a l'Assemblea de Majares. Són diumenge 15 de juliol i estem aquí en aquest magocine dominical de Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Bueno, benvinguts, són les 7 i 4 minuts, estarem fins a les 9 del vespre, aquí en directe, ja sabeu, també per emissió online, www.contrabanda.org. Estic un servidor, Néstor Chemajara. Vull passar menys calor perquè estic menys acompanyat i això sempre fa que una miqueta la temperatura de l'ambient i aquesta temperatura corporal que a vegades va pujant, pues avui no sigui tan alta. Però no estic sol ara mateix. M'acompanya aquí un contrabandista que acabo d'escoltar. Hola, buenas, professor Bacterio. Bona tarda, bona tarda. Ja hemos tancado los doctores en la mazmorra, que es donde pasan el resto de la semana, y ya podemos volver aquí. Bueno, t'haurà escoltat qui estigui avui escoltant-nos en directe diumenge i acabi d'escoltar el Rizoma Marioski. Qui n'estigui escoltant per porques o en diferit el dijous al matí, doncs no. Rizoma Marioski, los domingos de 5 a 7. Ui, me l'ha aprendido bien al final, eh? Bueno, senyors, doncs això és l'Assemblea Majares. Estarem dues horetes amb vosaltres, ja sabeu que és així des de fa un mes i mig, gràcies a nostres pressions, chantajes i sobornos a la comissió pertinente. I també sabeu que des de fa un parell de setmanes ja Tetilia ens ha abandonat. Està en ese país de whisky i faldillas que alguna gent llama Escòcia. Bueno, comencem una mica amb musiqueta i una mica serà això una espècie de fe de rates, ja que fa unes setmanes vam escoltar aquest grup que mai havíem escoltat i que és força peculiar. Són les borratxes provincianes, però malauradament per qüestions tècniques, sí, diguem-ho. Sé que hi ha gent que no li agrada, però tècniques. No quiere decir que sean humanas, també. Errores humanos, pero también técnicas. Bueno, errores mediados por la técnica. Exacto, pero que a veces el dedo humano es el que intercede. Bueno, pues avui sí que els podem escoltar en estéreo. Otra canción de las borrachas provincianas. Este grupo de tecno... No sé, lo que Tetilia diría, cutre glamour, en ese caso, albaceteño. Maricas, adolescentes. Pasión. Pero como llevaba un poco de maquillaje y llora, por esta parte era una belleza. Un belleza. Newt Look, desnuda completamente. Newt Look, desnuda completamente. Has crecido. Hay pelo donde nunca lo había habido. Y te has dado cuenta de que eres un poco melancólico. Madre te ha pillado, follados en la nieve, en tu colección de DVDs, de Érase una vez. Maricas, adolescentes, recién llegadas de la acera de enfrente. Maricas, adolescentes, hay que decirles, cuidado con los dientes. Maricas, adolescentes, nunca tienen suficiente. YouTube, desnuda totalmente. No tienen perdón de Dios. YouTube, desnuda totalmente. YouTube, desnuda totalmente. YouTube, desnuda totalmente. YouTube, desnuda totalmente. YouTube, desnuda totalmente. Desnuda completamente. Te cruzaste en el pasillo con el capitán del equipo de Squash. Al rato en el vestuario lo recuerdas en soledad. Te crees la más cool cuando a la disco vas. Le has echado el ojo a uno que no está nada mal. Primero por delante y luego por detrás. Te has estrenado y te sientes como un flash. Adolescentes recién llegadas de la vera de enfrente. Maricas adolescentes, hay que decirles cuidado con los dientes. Maricas adolescentes nunca tienen suficiente. Maricas adolescentes ni les faltan pretendientes. Desnuda completamente. Maricas adolescentes recién llegadas de la pera de enfrente. Maricas adolescentes, hay que decirles cuidado con los dientes. Maricas adolescentes nunca tienen suficiente. Maricas adolescentes ni les falta. Cinquenes festes populars del Raval, del 12 al 14 de juliol. Obrint espais, fent barri. Dijous 12 a les 7 de la tarda, xerrada sobre la repressió als moviments socials del barri, al local de la CNT del carrer Joaquim Costa. Divendres 13, projecció de curtmetratges i pel·lícules a la Casa de la Solidaritat del carrer Vista Alegre, a 8:15. I després, diverteix-te al centre social ocupat Ruïna Amàlia. Festa i pica-pica. Dissabte 14, tot el dia, activitat als jardins a les voltes d'en Cires, al costat dels bombers de Drassanes. Al matí, xupinato, decoració de la plaça i jocs per nens. A les 12, recorregut per les lluites històriques del Raval. Organitza l'Ateneu Enciclopèdic Popular. A les 2 de la tarda, dinar popular. Després, cafès, jocs de taula, cantautor, contacontes, campionat de futbol sala, campionat d'impong. I abans del concert de festa, presentació de maquetes de rap. I a les 9:30 de la nit, rap des de la Sexta Galeria, DJ Hum, MC Rama i Estigma, Extracto de Lúpulo i Batuqueros de la Calle. Vine a les festes del Raval. La política de l'Ajuntament destrossa els barris. Prou repressió, defensem els nostres espais. Bueno, contrabandits, contrabandides, l'assemblea Mahara, recordem aquí Contraband FM 91.4, www.contrabanda.org. Ens podeu trobar un telèfon, que és el 93-317-7366, i també un correu electrònic on ens podeu escriure, que és assembleamajaras@gmail.com, assembleamajaras@gmail.com. Ui, és que dormiu poc, avui? Sí, no, és el que passa quan hi ha festes. Cansino, he vingut avui. Bueno, senyors, doncs, acabo d'escoltar la cunya. Això eren les cinquenes festes populars del Raval, o tenien, o devien de ser, que es van acabar ahir, després de tres dies d'activitats i festejos varios, i on Contraband FM, com cada any, va estar-hi present, no? I este any nos hemos quitado una espina d'encima. Sí, por fin, eh? No, yo creo que estamos en el buen camino, eh? Ya, ¿no? Abans que era com una excepció, d'algun cop poder sortir fora i... I a més a més que surtis per l'FM i per internet, però aquest cop parece que ja ho tenim més o menys per la mano. Exacte, pues ahir com us anunciàvem ja des de fa una setmana, o intentàvem pues, pronosticar, vam per fi aconseguir poder emetre per internet i per FM des del carrer, poder-ho fer des d'allà al Jardí de les Voltes d'en Cires en aquesta cinquena edició de les festes, no sin poques dificultats ni obstacles. Currazo, que s'ha hecho una de les fundadores d'este programa, no? Sí, va, des d'aquí també li enviem una forta abraçada i la reconeixem els més perquè la veritat és que s'ha fotut un tut aquests dies, no la única, però sí que realment aquí s'ha notat esa, bueno, esas tables hackerianes. Bueno, pues sí, ho vam aconseguir també gràcies al Centre Cívic d'Arsenes que ens va deixar diverses connexions a internet. Sí, nosaltres anàvem per una connexió a internet i vam sortir allí con el kit completo. Exacto. Bueno, entre unos y otros, pues bueno, vam aconseguir estar ja pues poguent emetent en directe. La gent que ho vau escoltar pues perquè estàveu a casa o estàveu escoltant des d'internet des de qualsevol lloc, pues ja ho devíeu comprovar. Els que no, perquè estàveu a les festes, però us ve de gust rememorar-ho, fer un remember del que vau veure ahir, pues ho podreu escoltar, segurament. No sé, lo rescataremos, el posarem por ahí. Exacto, pues algunos cachillos, igual que la gent pues, que pel que sí està fora, bueno, la gent que vulgui cotillar ja i tinc ganes d'escoltar el que es va gravar o part del que es va gravar ahir, pues bueno, en breu ja ho tindrà penjat allà. Bueno, pues això, cinquenes festes populars del Raval, però bueno, jo només us volia comentar una miqueta per ordre alguna de les coses que es van fer abans. Hi havia una xerrada sobre la repressió dels moviments socials, a un tema que després jo voldré tornar. Sí, perquè fer capicua un poco, no? La... Sí. Sí, sí, va ser capicua. Totalment capicua. En veritat, està bé, no? Una mica plantejar-se o xerrar sobre certes coses des d'un marc teòric per després acabar les festes vivint a la mateixa pràctica, no? Bueno, això és una miqueta el que ens toca viure. El cas és que, bueno, un servidor no tampoc va estar allà, però ja en vam parlar una miqueta extensament el diumenge passat amb un company de la comissió de festes i amb la persona del Massala que havia de moderar. Bueno, es va fer aquesta xerrada amb gent de... amb el Rubén, un dels nois que van ser detinguts fa un parell o tres anys. Bueno, fa ja bastants anys, el cas del Rubén i l'Ignasi. Bueno, no, fa... va ser el 2006, crec jo, no? Pues 2006. Va ser el mateix temps que el 4F, no, em sembla? Bueno, que també va ser a febrer. Sí. Bueno, és que jo em perdo. Sí, sí, amb tot això de... Sí, se van acumulando. Sí, sí, no és com antes, que havia los de... no? Los del nombre del padre, com es deien, los cuatro de... I ja està. No, no, es van acumulant. Sí, bueno, fora conyes, la veritat és que sí, la veritat que casos d'aquest tipus, pues, bueno, últimament n'hem servit i un d'ells pues, va ser d'aquests dos nois i un el Rubén va estar explicant el seu cas personal, però una mica explicant-ho des de com ho pot dir una persona de prop, en aquest cas ell, però com podria haver estat qualsevol altre. A més, en aquest cas, bueno, se'l va invitar també perquè era un veí del barri, perquè més enllà de la repressió dels moviments socials es va voler també una mica veure com també hi ha repressió a les persones, més enllà de lo que hagi passat aquest any en el Raval, tancant i desallotjant espais. En aquesta línia sí que hi havia gent de l'Ateneu del Xino i també es va parlar pues, bueno, d'altres coses que ha viscut al barri, com pot ser el tema desallotjament de la Mambo o l'ordre que tenen ara mateix a Ruïna Mar, l'últim centre social ocupat que queda en el barri. I després divendres es va fer un passe de curtmetratges, dels quals alguns seguien una miqueta en aquesta línia de que està vivint, ja no en el Raval aquest cas, sinó en general la Ciutat Vella, aquesta línia de, bueno, d'assetjament immobiliari, de neteja dels barris, bueno, pues tot el que ja vosaltres sabeu de sobres. En aquest cas, amb un parell de curtmetratges sobre la Barceloneta, bastant recomanables, i també amb l'habitual porció de temàtica sobre el forat de la vergonya que cada any té que caure. Curiosament, bueno, acostuma a ser així, el que era curtmetatge sobre el Raval, pues, bueno, n'hi havia pocs. Es va passar el de Robador 25, que és Robador 29, perdó, que és el cas de l'assetjament immobiliari que ha viscut aquest immoble del carrer Robadors. Que de terror, passava el carrer aquell ara. Bueno, terror, vull dir, no terror. Que compares, no? Déu-n'hi-do com bueno, de terror. Sí, sí, sí. Depèn de la lògica que ho miris, segurament per... Pues per la gent que ho porta a terme, no, al contrari, fa goig, no? Però bueno, veure l'abans i el després amb aquest any, saber una persona que aterrissés a Barcelona al carrer Robadors sense haver trepitjat un any aquest carrer, bueno, la veritat és que al·lucinaria bastant amb els canvis que hi ha hagut. Pues bueno, un exemple, potser els més clars, a part del tancament de l'Ateneu del Xino, és l'assetjament que ha viscut aquest immoble, Robador 29, i després, com us deia, pues, uns quants curtmetratges sobre el forat de la vergonya, sobre bueno, el traçador que es va fer d'arbres, sobre bueno, com va haver la invasió dels Mossos i la Guàrdia Urbana, bueno, diversos. Després també alguns sobre el Raval, que jo no vaig poder veure, bueno, sobre el Raval no, en realitat, bueno, curs, diguem, més artístic, bueno, més, no en sabria com dir-ho, perquè tampoc els vaig veure, però realment una mica els comentaris que em feien per la Nina, bueno, que bueno, tenien una, segurament una qualitat tècnica, un nivell bastant bo, però bueno, en altres aspectes s'han de desitjar. El cas és que bueno, van portar bastanta gent, bastant públic, poc receptiu a la resta de curtmetratges, tot s'ha de dir, i sort amb ganes d'anar al Summer Case, però bueno, el cas és que es va omplir la sala, i això també és important, que la gent pues, no només aprofiti les activitats de festes. Pues, bueno, tot això ho vam veure, i bueno, dir-vos que ja també us anirem avisant quan ens enterem d'altres passes d'aquests curs, sobretot el cas dels de la Barceloneta, perquè les dues de les persones responsables d'aquests dos curtmetratges ens deien que era, en un cas era el segon passe que es feia a part de la presentació, diguem, del taller on havia sortit, diguem, un taller d'aquests que ara abunden tant, diguem, de vídeo, d'edició de vídeo, i era el segon cop que es feia. En veritat, la versió aquesta així realment ben editada, ja més polida, que s'havia acabat aquell matí, era la primera. I en el cas de l'altra personeta s'havia fet el passe de presentació també del mateix, de finalització del taller en qüestió, i després algun passe fora no de Barcelona, sinó de l'Estat, però aquí a Barcelona no s'estava rolant gaire, només s'havia fet una presentació. Per tant, tenen ganes, i això potser també els ha animat a rolar-los una mica, i més tenint en compte també la situació que actualment està vivint el barri de la Barceloneta amb el pla dels ascensors i amb tota aquesta mobilització veïnal. Pues, bueno, molt recomanables aquests dos, també. 50+1, que és el curtmetratge on reflexa el que s'ha viscut durant els últims mesos a Barceloneta amb aquest pla i amb una mica la resposta que ha fet l'associació de veïns de l'Hòstia. I després un altre, del 2006, que es diu 30 metres i un balcó, que com diu el nom, pues una mica intenta retratar el que és la vida amb un espai de 30 metres quadrats i un balconet, que és el tamany que tenen la majoria de micropisos de quarts de casa d'aquest barri de la Barceloneta. Va, us fiquem una musiqueta, li ficaré una musiqueta, crec que li farà gràcia al doctor Bacterio i a tota la gent que, bueno, potser va pulular per ahir al matí pels jardins de les voltes d'en Cira. Un momento petardo de golpe, ¿no? Empezaron a caer temas estos. ¿Cómo es? Era l'hora del carajillo, no sé. Sí, l'hora del carajillo. Hi ha algun, no sé, alguien enchufó ahí algo, envenenado. Pues bueno, envenenados y enajenados és el com vam estar ahir els contrabandistes durant una jornada más que larga. Llevo 4 meses pa' escribir esta canción y traducirla al castellano. A mí me gustan los dober. La suerte me sonríe, ocurro en la televisión, aunque a mí lo que me gusta es ser estrella de rock. No me rima na', estoy aburrida, el jetlag me tiene empanada. No puedo con esta dicotomía y así bailo y enajenada. Estoy tan vengo de Alcorcón y hoy estoy aquí de promoción. Te vendo este vídeo, nena, de aerobic. Está pensado en mi vida solo para ti. Cojo el coche sola y por la autovía en busca de inspiración. Paro en seco y bailo como poseída. Esto es una revelación. Estoy cansada, estoy aburrida. Bueno, aquesta cançó de Terremoto del Colcón, Enajena, que us sonarà segurament la tonadia, dedicada a tota la gent que va estar currant allà a les festes populars del Raval, des de diferents col·lectius, des de la Comissió de Festes Populars, i a tots els contrabandistes que van estar ahí batallant i lluitant perquè finalment poguéssim sortir a l'aire. Na na na na na na na na na na. Estoy cansada, estoy aburrida, na na. Let me out. Let me out. Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Aquí estava l'assemblea d'Enajenaos fins a les 9 del vespre. assembleamajares@gmail.com. Pues ahí la terremoto del Corcón. Pues bueno, senyors, ahir que va ser una, això, com dèiem, una jornada llarga en aquesta clausura de festes populars, que si té raó de ser també és perquè un dia es prengui el carrer un espai públic del Raval. Un espai que cada any canvia. Sí, esa itinerància que caracteritza les festes populars. Sí, la veritat. Home, té gràcia això d'anar provant espais diferents, però ara també demostra la poca gràcia que li fa al districte o les poques facilitats que posen a que unes festes alternatives o bueno, diferents a les oficials també comencin a agafar una miqueta de, no sé, de presència, perquè la veritat... Sí. Són festes molt noves, són 5 anys que es porten i els dos primers van ser la Rambla Raval i després han anat rolant per diferents llocs. Però bueno, s'ha tornat al xino, com a mínim, no? Perquè és una mica de l'exilio, no? En la perifèria del distrito. Sobretot l'any passat que es va fer la plaça Castella, que era per molta gent, allò... Potser se li pot dir el Raval, però ni molt menys se li pot dir el barri xino, per bueno, lo... realment creues un... Fas 4 passos i estàs al carrer Pelayo. Però, bueno, el cas és que, bueno, un s'acopla la gent a les circumstàncies i està clar, el districte no fica moltes facilitats. Ja ho vam veure ahir com va per... com... va aconseguir partir l'espai, en realitat, ficant l'escenari a una banda bastant llunyana d'on està el reste d'activitats. Pues, bueno, com us dèiem, quan vam estar allà enregistrant bastantes curates, fent entrevistes, fent bueno, una mica el que acostumava a fer quan sortim al carrer, no? Tampoc és que... Estar allí, amenitzar... Exacto. Jo vaig agafar amb un altavoz, o sigui, d'estar tot el dia sentint altaveus. Què vas agafar? La forma dels cascos? No, que se te pone a la cabeza, bueno, sí, una mica con forma d'altavoz, saps? Forma d'altavoz, però ladeada, no? Perquè no se callés el casco, la oreja que estava un poco precària, no? Perquè, bueno... Ah, però no los auriculares. Los auriculares oia relativamente bien. Fututu era la megafonia que sentia molt més, estava mai al costat i déu-n'hi-do. Sí, sí, en retorno. Explicava abans que se quejaven de la biblioteca i no sé què. De què biblioteca? No sé, sóc una biblioteca allí cerca i se quejan. Però que no estem en julio, jo què sé. Home, és que estàvem en un lloc realment rodejat de recursos. D'institucions. Centre Cívic i de Gràcies, com us vam dir, ens va ajudar prestant-nos bastant el material i en veritat, bueno, els hi vam donar bastant el conyazo i s'ho van currar força. Ves, hi havia la residència d'Aves, no sé si serveis socials, que hi ha una seu, i després els bomberos. I l'hospital. I l'hospital, el CAP, i l'escola d'idiomes, és veritat. I el cole, que m'oblidava. Cole on per cert s'havia de fer el campionat de futbol, que jo crec que una mica veient una mica les ganes que li hem pillat això i les tonteries que diem a la comissió van decidir no fer campionat de futbol. Me cachis. Perquè no el retransmitiéssemos. Però olvidaron que havia un campionat de ping-pong i això sí, no sé si és per retransmetre, si se li pot dir retransmetre això. Sí, bueno, si és la retransmissió. Bueno, no, realment és que es va organitzar des de la mesa de la ràdio. Bàsicament. Realment va ser un dia ahir de ping-pong, de pelotes i música, podríem dir. I sí, bàsicament vam estar jugant els contrabandistes. I jo crec que és el que més vam fer, jugar ping-pong. Bueno, estonetes. Bueno, però sí que vam fer també coses sèries, vam poder entrevistar gent i entre altres entrevistes vam poder estar parlant amb la gent de Ruïna Amàlia, que el dia abans van estar fent la festa, diguem més, la part més ociosa de les festes populars, però que també van aprofitar per explicar-nos la situació d'ordre de desallotjament que tenen. I aquesta bonita paradoja, o bueno, el que estan vivint amb els seus veïns, que ho vam dir la setmana passada, però bueno, jo crec que no està de més recordar-ho també, perquè si la gent ho sàpiga, com a mínim quan decideixin algun lloc de festa sàpiga una mica tot, tinga totes les cartes sobre la mesa que tenen uns veïns allà en el tercer pis de l'altre bloc ocupat que hi ha al carrer Reina Amàlia, que estan fent festa, estan dedicant a fer-se festa, cosa totalment legítimes, però ficant pues, amb bastant perill la convivència amb els veïns per part d'aquest centre social que porta 2 anys i que sempre havia intentat cuidar força, i també, sobretot, dificulten molt bueno, el procés que estan fent, ja no només amb els veïns, que, bueno, que estan a bord de desallotjament, i muntar festes fins a les 6 del matí o les 7, pues, no és algú que acostumi a planar el camí. Per no dir que a ningú li agrada anar a una casa ocupada i que li cobrin 2 euros la birra i li obrin la motxilla i li miren si porta begudes a dins. Bueno, tira. Que, bueno, me'n canso de dir-ho, però jo no ho he viscut amb la persona, però, bueno, com si ho hagués fet. Hi ha situacions així, ja n'he vist com més d'una i, bueno, fan força ràbia. Bueno, però és que, a més, també vam tenir algun company excontrabandista de la Tenència Urbana Popular, el senyor Manel Aïssa, que va portar a terme una activitat molt, molt interessant, i d'aquestes que jo no llegia deia, és que no se va fer, no? D'aquesta cosa, típica cosa que no es farà, pues sí, es va fer i va anar molt bé, la veritat. Es va apuntar, bueno, com unes 10 persones i van quedar prou satisfetes pel que em van dir. Es tractava d'un recorregut per les lluites històriques del barri, i bueno, era això, bàsicament, passejar per llocs emblemàtics de la història del xino, amb la saviesa i sabidoria que tenen els de la Tenen Enciclopèdia Popular, pues, explicant bueno, coses relacionades amb la guerra, bueno, amb l'època del pistolerisme, suposo, amb diferents èpoques que han marcat força aquest barri. Però n'hi havia d'aquesta bueno, continuïtat, no? Que, mira, és que justament ho parlàvem quan dinàvem, no? De la fiesta i la lucha i moltes vegades com s'idealitzen altres èpoques. Mm-hmm. I clar, pues, molt del recorregut era molt pues, dir, pues, aquí és donde el bar donde se reunían, aquí és el donde se iban de fiesta luego, pues, no sé com explicava, que hi havia com un... Com, bueno, ara forma part del complejo de l'Apolo, que en el seu dia era el, no sé quin nom tenia. Un bar d'alterne per anarquistes, sí. Podríem dir. Sí, sí, la veritat, més enllà de fins al Raval, pues, es va fer un recorregut pel paral·lel, es veu recordant aquesta època així dorada de cabaret, bueno, una mica de destape, que últimament s'està intentant força, bueno, com a mínim, no sé si rememorar, però bueno, parlar-ne, però oblidant també aquesta part que tenia, diguem, no sé, més política o connotacions més... Bueno, que era popular, vull dir, un oci popular, no era la gran avenida donde... Que imagino una mica el que els agradaria que sigui ara, clar, i una mica el que sembla una mica amb els teatres que hi ha, i si encara fomenten més, no sé, el Molino ara quan el reobrin, no sé què... Què tipus d'antro serà? Sí, però bueno, teatre no serà, però bueno, sí que està clar, aquesta és la línia. Tot i que, a veure, la veritat, la programació que fan els teatres al paral·lel avui en dia tampoc és que sigui de lo más innovadora i modernilla que podem tenir a la cara. Otra cosa que els precios no sean populares. Però bueno, el vodevil sigue reinando. Bueno, és que el teatre reinando. Sí, no? El concepte aquest de teatre de sala, de tal, vull dir que no és allò, les variedades, el cabaret, el petit, sí, sí. El petit espai, no, són teatres de... D'Arturo Fernández. Sí, sí, Arturo Fernández i companyia. Pues, bueno, d'això ens va estar explicant el Malè en aquesta activitat i també la campanya que estan portant a terme des de l'Ateneu Enciclopèdia Popular per recuperar, no la memòria històrica, que és el que sempre han anat fent, sinó el patrimoni històric. Tot el que se'ls va confiscar durant la guerra i després com a altres institucions, però que potser moltes altres organismes i altres ateneus o col·lectius han recuperat més o menys, però que l'Ateneu Enciclopèdic se li ha negat fins ara, no? Patrimoni, per cert, enorme, no? Bueno, normal, tenint en compte que era una institució amb 20.000, va arribar a 20.000. És com... Bastant impressionant. Està llegint la publicació aquesta que fan, que han fet un especial sobre l'ateneisme, i expliquen una mica les circumstàncies. Clar, és curiós, no?, perquè quan t'apropes més enllà a coses més concretes, no? Si sabes que hi havia ateneos, libertarios, no sé què, però com et dona una idea de que era algo potser no massa diferent del que passa avui en dia, no? En moltes coses, però massiu, que és la gran diferència. Sí, eren altres èpoques i, bueno, segurament ara, clar, no vull dir que no hi hagi... Pues, afiliats a ateneus o persones que segueixin bueno, històries i moviments així, però està clar que no és el mateix, o no com a mínim des de diguem la diversificació de classes que podia seguir abans, no? Ara també vulguis o no, pues, és una certa èlit, no sé com dir-ho, conscienciada o com a mínim, ni que sí per edats, un es dona compte realment de quina és la gran majoria o quin és el perfil majoritari de... No, bueno, pues, avui en dia no es diuen ateneus. Però, bueno, aquest tipus d'activitats, de plantejaments, bueno, no sé si libertaris explícitament, no? Però de fer cultura al marge de l'estat, del comerç, de tal. Sí, està clar que segueixen existint, potser però la diferència és aquest seguiment popular que tenia en aquella època pues, alternatives com la tecnologia popular, bueno, realitats més que alternatives, i sobretot això, bueno, et dona la impressió que, bueno, bàsicament també tenia una base obrera important, cosa que avui en dia, no ens enganyem, bueno, seria bastant qüestionable. Bueno, doncs aquesta campanya està oberta ja des de finals de l'any passat, i ja us ho vam dir un cop, però bueno, us ho recordem que des de la pàgina web podeu accedir a un link on s'estan fent la recollida de firmes online. La pàgina web és www.ateneuenciclopedicpopular.org. Tot junt, ateneuenciclopedicpopular.org. I allà, pues, bueno, us llegiu una mica el manifest, les demandes que tenen, i si esteu d'acord, per suposar, pues firmeu aquesta petició de recuperar tot el que és el patrimoni d'aquesta institució, ja més que centenària, l'Ateneu Enciclopèdic Popular. I ara, fiquem musiqueta. Va a cambiar el mundo un ratito después del curro que me lo quito de dormir. No me gusta acostarme con la mala sangre de vivir así. Nos prefieren cansados. Nos prefieren cansados. Nos quieren cansados. Nos prefieren cansados. Mi vida es cajero. Ahora que estoy hecho polvo, se acerca la hora de acostarse. Tiempo libre me pide socorro. Café y una canción si sale. A la sombra de un par cercano que huele a agotamiento y sueño. A cigarros mal apagados, a nudos de mi veneno. Que huele a máquina, traga pena. A camarero quemado. A rincones llenos de mierda. No solo pretendo tomarme algo. Nos prefieren cansados. Nos quieren cansados. Nos prefieren cansados. Mi vida es cancerosa. Se motiva, se motiva, está explosiva. Mi vida es cancerosa. Se motiva, se motiva, está explosiva. Ahora que pesan mis horas de peón, estaba con los párpados y el asco. El no verte como he tenido las pesadillas de la razón, la juventud, el verbo herido, la velocidad, la televisión, la pizza, la náusea, lágrimas, cerveza, el euro y el gasolina, las noches en blanco, los días en vela, las mentiras de los que dicen hablar por Dios, el rugir de fulano en su jaula, todos los ayunos en la Pascua del capital. Los prefieren cansados. Los quieren cansados. Los prefieren cansados. Ahora que estamos cansados, es la hora del diario. Presidente a su voluntad, que pacte la oposición con serenidad, que los sindicatos concilien el diálogo social, que se tía el rey y la patronal, que yo solo soy un peón, que tengo que procurarme el pan. Los prefieren cansados. Los prefieren cansados. Los quieren cansados. Los prefieren cansados. Mi vida es cancerosa. l'assemblea de Macarres, 91.4, www.contrabanda.org, en directe avui diumenge 15 de juliol 2007, fins a les 9 del vespre, i en diferit els dijous de 10 a 12. M'ho estic així dient una mica? Sí, sí, de 10 a 12. Muy bien, muy bien, ese apuntador. De 10 a 12. Com això dels canvis, jo los interiorizo tarde, eh? Tarde, tarde. Bueno, això era el senyor de Sacato. Ui, que fuerte. El senyor de Sacato, que era un cantautor que va tocar ahir i que ens va sorprendre i ens va cautivar bastant, no? I ens ha tornat a sorprendre perquè el que sonava no s'assemblava gaire al que absolutament feia. Gens. Sí, doncs ara heu escoltat un cantautor així bastant, bueno, tranquil i una mica ritmi i una mica en la línia del Juanito Piquet, m'ha recordat a mi, però el que ens va oferir ahir va ser més aviat, jo crec, hip-hop en guitarra. És que és el que millor... Alguna rumbita, que jo també. També, cert, cert. Però, bàsicament, el tio rimava ahir, que semblava que, que es fiqués ahir a improvisar qual MC. Però, bueno, molt graciós. I sobretot sí que és veritat que la cançó de l'estiu que va triomfar era una rumbita. El Cubotín Cubotán. El Cubotín Cubotán, que avui jo he estat amb el Mon Nebot i l'està cantant. El que més o menys recordava. Això que ja es diu Joan, doncs, pues, podia fer rimes. I sí, sí, és una cançó que segurament pot ser un candidat a cançó de l'estiu. Aquí vam estar fent una proposta fa dues setmanes de Canció del Verano i, bueno, aquesta podria ser, ja sembla que no la tenim, però podria ser una altra candidata. A veure, ja està por ahí, està en les redes, solo hace falta bajarlo y sí, ¿no? Ya haremos algo con esos materiales. Pues bueno, molt agradable aquest senyor, a més va tenir ahí unos coros fantàstics, ¿no? Unes gogos tenia ahí detrás. Bueno, si us ha agradat, us ha fet gràcia, us dona curiositat, té una pàgina web que és www.desacato.org. Desacato, sense K ni coses de esas raras, ah, no? con C. Los cantautores. .org, sí, ¿eh? Mucha greña, mucha fábrica, no sé què, però se escribe con C. Pues bueno, va ser una de les activitats de dia, com us dèiem, a part del ping-pong i d'aquestes coses. Però no ens oblidem de l'activitat central diurna, que sempre, o sigui, passi el que passi, sempre és la mateixa, que és la paellada, que és la comida. Claro. No té més. No té més, no, tampoc... No buscava cap més reflexió, però bueno, és graciós. Bueno, tots, bueno, és una necessitat que tots hem de cobrir i que tots pues, ens agrada més cobrir-la amb alegria i sobretot amb una festa així, pues, compartint-la i fent-ho al carrer. No sé, és que es converteix en alguna cosa tan quotidià i tan, en veritat, bàsic com és menjar, pues, bueno, amb una festa així popular fent-ho al carrer es converteix en alguna cosa bastant... No, no sé com dir-ho, com diferent, com a mínim, no? No estem com acostumats a poder menjar així al carrer sentats... Sí, bueno, sí. A mi la veritat és dels coses que més gràcia em fa de les festes i que s'està perdent, sí. Home, podríem invitar tota la gent que va a totes les festes populars i alternatives de molts bars, que jo crec que és el que els hi falta. Que bueno, hi ha molt concert de nit, que tu pots passar molt bé, pots estar ballant a l'aire lliure i escoltant música gratuïtament, però bueno, li falta vidre i abades diurna i una bona paellada o una bona calçotada o cargolada o el que sigui. Pues la veritat és que dona molta vida. Pues bueno, a part d'això ja després jo crec poc més, bueno, les rimes, no? Les rimes, que ens ho van perdre nosaltres una mica, perquè estàvem recollint el xiringo. Però sí, allà estàvem... No està, vale. Una miqueta, bàsicament, el mateix equip que estava jugant a ping-pong contra nosaltres, bàsicament. Bueno, van desertar en massa, se fueron. En massa. Entre rimes i deporte. Mm-hmm. Se quedaron con las rimes. Mm. Pues mira, no lo veo mal, eh? No sé què hagués passat si hagués sigut un baló en el deporte, bueno, l'objecte del deporte, però bueno, van decidir primar el micròfon i pujar a l'escenari. La veritat és que jo els ratos que em vaig escapar una miqueta em van fer força gràcia, eh? Estan ahí rimes algunes bastant currades, eren amb unes bases totes força igual, però les lletres, la veritat que bastanta candela, donaria alguna molt, com molt autoreflexiva i molt... Així, en primera persona, que em va sorprendre, a més venint de xavals de què, 17 anys, com a molt. Sí, bueno, si no vaig sentir, hi havia moltes letres tòpiques d'amor. Sí, alguna. Moltes així, comercialoide i tal. Però vaig escoltar una d'un xaval dedicada al districte i el tema dels xavals del carrer com ells, i que ara els hi feien atenció, els hi prestant atenció pel fet de rimar, i si hip-hoperos, si havia gravat alguna cosa i no sé què, i tota l'hipocresia que això ells li trobaven, i la veritat em va sorprendre molt positivament. I altres canyeres també bastantes d'això, sí, de barri, no? Que sonava que era su territorio i que, sí, sí, i que no, estaven parlant de l'aquí i de l'hora. Un xaval, el que em va eliminar a mi, la veritat és que també va soltar una que també em va sorprendre bastant positivament. Doncs pues bueno, aquí va ser també l'activitat jo crec més potser pròpia del barri, i després ja d'una pas a grupillos, bueno, grups, perdona, esto es un poco mal, a grups bastant variats, que és també una mica la tònica general de les festes, sempre fa una miqueta estils variats diferents per tothom, y comenzamos con el punk rock clásico de toda la vida, de versiones de La Polla y de letras con cas i antis, i bueno, bé, ja tiene su público i la veritat tots ens agrada i tots hem crescut amb això, tot i que a vegades bueno, es pugui cansar una mica. El rincón del puretilla, ha quedat esto un poco. Sí, no? És que és així, és el rincón del pureta aquest programa. Però en aquest cas la tarea, aquesta àrdua tarea de començar a obrir el concert i fer-ho en punk rock la van portar a terme els senyors Extracto de Lúpulo. És increïble com poden anar sorgint i sortint noms de grups punkis. És un nom que ja només sentir-ho saps que jo farà punk, com a molt hip-hop podria fer. No. Però tecnopop no t'ho plantejaria. No. Ni jazz. O sea, por ahí va la cosa. No? Però no sé, sempre m'ha sorprès això, el fet que, de fet, o sigui, no deixa d'haver-hi un tremendo sac de noms per ficar un grup punky. No sé si m'explico. Sí, però hi ha com quatre o cinc temàtiques que poden tractar. Enfermetats? En total habrá mil paraules, però si clar, la combinatòria de mil paraules, imagina't si pot haver grups de punts. Sí, exacto. Extracto segur que hi ha altres de... I de Lúpulo segur que hi ha algun altre. També. Bueno, també és d'agrair que tampoc que s'escriguin C, Extracto. I bueno, el grup era de Tarragona i la veritat és que també bastant de mèrit, la veritat, ficar-li energia i ganes, tenint en compte la poca gent que hi havia, que això ni molt menys era culpa seva. Era, bueno, coses que passen. La gent, pues, no la surt. La dinàmica, horarios de verano. I que, bueno, la veritat, l'espai tampoc hi ajudava molt. És cert que molta gent que estava a les festes, pues, estava a la zona de la barra, d'on havíem estat jugant a ping-pong, d'on estàvem nosaltres, i no en el concert, animant. I, bueno, pues, des d'aquí, un aplauso per a ells, perquè la veritat té molt de mèrit. Pues, bueno, Extracto Lúpulo, ens hem ficat aquí el seu MySpace, i ficarem una cançó. És el que no vam poder fer la setmana passada, que és escoltar-los, pues ho farem avui. Mire, vamos a escuchar Hijos de la Saciedad, ja que estamos de rebajas. Venga, Extracto Lúpulo. Molt jovenets els nois, per cert. També ja és un comentari que m'he sentit tants cops. Home, és que quan comences a estar en concerts cada cop, on cada cop els músics són més joves que tu, t'ho fa pensar. Ei, que coses més estranyes, no? Bueno, no sé, aquí hi ha hagut un petit problema de la tecnologia. Eso ha sido vil, ¿eh? Es que el MySpace... ¿Es el MySpace? Si de repente ha dicho como basta de punky y se ha parado. Bueno, os he fet una idea, ¿no? De que eran los extractos del grupo. He fet un extracto de... Extracto de extracto. Del grupo. Versiones de La Polla y Zuatra Patuarde en versión boicot en castellano. Toma ya. Toma ja, i bueno, molt bé, jo vaig veure Puretillas ahí disfrutant, també, tot s'ha de dir, jo crec que van animar, van obrir foc. Després vam poder escoltar, pues, hip-hop, que si vulguis no, segurament és ara la banda sonora del barri, o no sé, potser això és molt d'amagi, però sí que cada any, si algú no falla, és el hip-hop. I van estar allà un grup, bueno, un grup que bueno, sentirem el nom a partir d'ara molt més, perquè, bueno, ahí era com una mica... ¿Y estos quiénes son? Pues el rap des de la Sexta Galeria no són ni más ni menos que Asalto de Mata, els companys Asalto de Mata de tota la vida, amb algun contrabandista, amb algun ex-contrabandista, però que degut a que acondeix el José ja no hi és, pues, bueno, decidit per fi canviar-se de nom. Bueno, per fi. han decidit canviar de nom, bàsicament. No sé si és, si és bo o és dolent, però és així. I suposo que seguiran fent concerts. Tampoc és un grup que es prodigi molt en directe, eh? Tot s'ha de dir. Però bueno, el cas és que quan ho fan, pues, val la pena. Jo ahir no vaig poder veure'ls, perquè me tocó pringar en otros quehaceres, però no sé si vostè sí que els va veure. De lluny. El impedimento del parque infantil, pues seguia ahí presente. I això, estaves al concert a Piñón o... O estaves a la barra a Piñón, no sé si una cosa o la otra. Però, ¿por qué hay que escoger entre el arte y el alcohol? Joder. Sí, ¿por qué? ¿Por qué nos plantea estas cosas? O entre el alcohol y la ley, ¿no? El alcohol y la ley, que es otra. Ahí anirem. Bueno, el cas és que el rap de la Sexta Galeria, hip-hop del bueno normalment, i amb una absència important que era del DJ Hum, el doctor Apache, que bueno, està ahí en Zaragoza, no se tenia alguna emergència, però bueno, segurament li va saber greu pues, perdre-s'ho, però hi havia algun substitut que segurament va... Estuvo a l'altura, estuvo a l'altura. Recordeu Distrito Apache, que us agradi el hip-hop, dimarts a partir de les 9 i mitja o per ahí. No, no. Va, pues a les 9, un parell d'hores ahir de hip-hop en directe aquí a Contrabanda FM. I després hi ha los batuqueros de la calle. Batuquear, percussión, nau... I... Salsita, bueno, un combo considerable. Salsita, un supergrupo d'esos amb no sé quants components, no? És que ells vaig jugar a l'escenari, però el recordo d'altres cops i acostuma a ser així. Pues los que caben, me parece. Em sembla que en funció de l'escenari tenen la remesa de col·legas i van subiendo en funció de l'espacio disponible. Qué lástima, que no nos podremos escuchar, quizás. Tampoco, pero ¿qué pasa? ¿Se ha muerto el ordenador? Yo creo que es que no nos podemos escuchar. Con que els Iván seguramente confisca un bongo, pues ya no podremos escucharlos. Bueno, que no está claro al final de quién es. No, bongo no. Le estuve que yo corrigiendo al Urbano que no era un bongo, que era una conga. Ah. Y uno bongo es una cosa que, bueno, que vale dinero, pero que tampoco es tal. Pero coño, unas congas son de aquestas grans. Que, bueno, pues com es va acabar el concert? Aquí no va acabar cap a les dues, potser? El concert havia d'acabar a les dues, estava per ells, i va acabar a les 2:10. O sigui, realment, puntualíssimos. És que no pot haver queja. Però, claro, les masses humanes és el que tenen, i, òbviament, pues, es van quedar per allà. Mica en mica es van anar dispersant. I quan van decidir oportú, pues, descargaron la banda municipal d'Escà. La Guàrdia Urbana, con gala de noche. Traje de intervenir. De fiestas, van con sus guirnaldas. Y bueno, van comenzar a avisar de que nos teníamos que ir. Venga, niños, a casa, tal. Y al final, pues, no sé, estaban tocant per allà baix, ¿no? Sí, què passa? Que a les dues la gent pues, ha arribat fa dues hores, segurament. També ve a les festes populars esperant pues, trobar, bueno, potser la diversió que ja se'ls nega a les festes oficials. O bueno, com a mínim estar al carrer i seguir una mica disfrutant de la nit, de la bona temperatura i de la bona companyia. Això es tradueix en juntar-se, veure una miqueta i si hi ha instruments pel mig, pues, escoltar la música. Què passa? Que ara mateix aquí això no li agrada a tothom. Molts cops amb raó. Bueno, però ja no és que agradi o no agradi, perquè clar, llavors es podria debatir, es podria fer com fer-ho, però el problema és que ja hi ha una llei que està per sobre de si ens sembla bé, si ens sembla malament, si unes festes de barri és un dia on pot haver una certa permissivitat, però en tot cas, com hi ha una ordenança de civisme, que és la que han d'aplicar los señores de azul, pues és el que es van dedicar, tremendament, vull dir, va ser com molt sistemàtic, potser ja, clar, ja es parlava en el seu dia, no?, quan va sortir la llei que servia per això, és una excusa per perseguir un altre tipus d'històries, no?, i en aquest cas es va veure molt clar. Dissuasòria, no? Dissuasòria, comences confiscant instruments, llavors la gent que va donar suport doncs va rebent multes per totes aquestes coses que tothom fem, però que bajo la mirada oportuna d'un agent de la llei, pues són delicte, o són, no, delicte no, són falta, una falta, no? Vamos, que te multen. Vamos, que te dan pel saco eso, a base de multes. Bueno, pots estar bevent, pots estar fumant, pots estar tocant un instrument. Home, dic que la primera fase dissuasòria d'aquest tipus de repressió és normalment... Beceneta, sí, Comando sí. Beceneta. Comando Beceneta i... Fuerzas de choque. Bueno, una mica pressionant... No, una mica no. Pressionant que la gent se'n vagi fent fora. Via manguera i via... Digamos, a falta d'encierros. Claro. És l'alternativa. Sueltan ahí la vaquilla mòbil con la cosa esta de los cepillos per limpiar el suelo. Però com això ningú ho retransmeteix, pues, bueno, segurament molta gent no, pues, no ho sap que va despassar, però bueno, qui més qui menys han hagut de sofrir molts cops pues, aquestes ànsies de buidar els carrers, que en aquest cas jo crec que amb l'excusa ni de l'hora ni del soroll podria, o de la molèstia dels veïns podria colar, com ho he vist jo potser en altres casos que dius, bueno, jode, però bueno, és les festes de la Mercè són les 5 i aquí hi ha veïns, i dius, pues, bueno, segurament, depèn de quin prisma ho miri, pot haver-hi part de raó. O el Sónar, no? Parlàveu fa un parell de setmanes, o no sé quan va ser, dels veïns també de la zona de l'Isabets. la... Sí, exacte, estàvem parlant de... Bueno, i en aquest cas mirem, no?, també d'aquí d'on sorgeixen a vegades les iniciatives, que curiós com es veu a vegades en funció de qui estigui darrere. El cas és que, bueno, ahir, com tu dius, pues, mira, és que la festa va acabar a les 2 i poc, pues, això devien ser les 3 i mitja, que, bueno, per molta gent sí, realment pot ser molt tard, però és que recordem que estava en un espai on precisament el que hi havia no eren... No eren veïns vivint, precisament. Potser hi ha un parell de cases en el carrer... Al carrer darrere, si no sé de darrere, però bueno, dubto molt que aquesta fos la raó ni que ningú d'ells els hagués trucat. Sembla que... Bueno, és recaptar... Com es diu això? Recaptatori. Recaure, sí. Recaptatori. No, el fet de la saco, que són multes, és que a més va ser espectacular. Portaven uns aparells electrònics de fer multes, un multa express, i en el moment t'agafaven les dades, perquè suposo que deuen tenir problemes de caligrafia, i han dit, mira, que lo vamos a arreglar esto, os entran tot en una maquineta. Te lo entreguen i ja està, te la saquen, no? I te saquen, sí. Una mica com en el metro, no? Sí, exactament. La saca abans era molt més artesanal, la feina, potser, del policia, del sereno. De nit. Home, l'altre dia m'explicaven d'una multa que la van retirar per un problema de caligrafia. Ah, sí? Sí. Bueno, la caligrafia, clar, si tu escrius malament i no s'entén, algú transcriu... I pues sé canviar, resulta que han canviat no sé què del DNI, no sé què de la matrícula. És que això és graciós. Clar, si en vez de Pedro et fiquen Pedra, com pots dir que eres tu, no? Estan multant d'una piedra, no a mi. Clar, això està curiós. A mi em va passar un cop a França. Clar, ho vaig aixecar senzillament que la persona en qüestió que em ficava la multa pues, no sabia espanyol i no sabia que en el DNI el que estava ficant era la meva direcció, no el meu nom. Però sí que és veritat que està bé. És una bona via per aprofitar això, a vegades l'ignores, perquè bueno, la via potser d'intentar convèncer-los o fer-li veure la raó, bueno, ve de gust, a vegades, pues, bueno, et surt aquesta... Sí, no, en el moment és com... No ens enganyem, bueno, és bastant dificultosa. Pues això, en lloc d'una multa, fueron 3. Ahí està, no? Pues bueno, pues així va ser el colofón de les festes populars del Raval. Curiosament, bueno, segurament és l'única forma possible perquè acabin unes festes al carrer avui en dia i més si són al Raval, a la Ciutat Vella, on, per exemple, recordem, i lligat amb això, és ara mateix l'únic districte de Barcelona on està prohibit cuinar al carrer. Aquest any la paella, que està tan... Ah, és veritat, i també els xoripanes van tenir problemes, també, no? Xoripanes van tenir problemes i en aquest cas sí que hem de fer un petit estirat, bueno, una estiradura, ja és els bombers. Que van estar més o menys integrats a la festa, van fins i tot estar a punt de cedir connexió si l'haguessin tingut, van estar allà fent-se... Bueno, i quan estaven allà de tranquils, pues, sortien a la porta, pues, tenien la barra, tenien espectacles, tenien coses... Els deien coses a les nenes, que jo vaig veure algun comentari, ficaven el codo en la barra, més o menys intentaven integrar la seva forma, però bueno, sí que van trucar a la urbana per dir-los que hi havia algú allà cuinant, perquè ara mateix està prohibit cuinar al carrer. Nosaltres ja amb les celebracions de 15 anys ho vam viure, quan ho volíem fer a la plaça Real. No, nosaltres volíem vendre només, però impossible. Però aquest any pues, la paellada no es va poder fer ja, es va haver de portar feta, amb tot el que suposa portar una paellada d'un diàmetre gigantesco, com és essa. Com una taula de ping-pong. Sí, de 7 anys. Exactamente. Exacto. Pues, bueno, imagineu-vos, bueno, ja veieu les facilitats que hi ha. I, bueno, pues això han estat les 5 festes populars del Raval. Recordem també quines coses van caure del cartel, que sempre no està més dir-ho. A veure, este any, a part del campionat de futbol sala que dèiem, pues també, finalment, va caure aquest punt, que sempre té que haver una mica més rapsó, bueno, més, diguem, cultureta, que és va ser el contacontes Pereira. Normalment sempre hi ha hagut el grup León Felipe, pues, bueno, aquest any, tot i que era el seu desaniversari, pues no van venir, i a contra Pereira, pues, sustituto fallo. I los señores pintados, al final, jo és que no m'enteré. Cierto, havia unos señores pintados que van fer una mena de... Assalto? Bueno, no, sí que se'ls havia cridat, suposo, però, bueno, o sea, en el entreludio, pues anaven distraient a la gent. Era un grup que havia de tocar entre el hip-hop i els concerts, però bueno, al final llegaron tarde, no, al revés, perdó, tenien que estar abans del hip-hop. Quan no estaven, pues, bueno, quan van aparèixer van tenir ganes. No sé si formaven part d'alguns diables, d'alguna colla de diables. Ah. Que a falta dels diables, la secció, diguem, rítmica sí que va venir, però amb sus disfraces i tal. Bueno, més o menys està la història. Pues bueno, 5 festes populars del Raval, us volíem ficar els batuqueros de la calle, no podrà ser possible. Otro dia serà, aquesta és la cosa que ens apuntem, i us ficarem a la seva, en substitució, un grup que ens va enviar aquí una maquetilla, bueno, no sé, es diu a los búhos, Un disc que es diu Rebellón en la plaça, i seguint els tòpics en què avui ens estem fixant força, té la portada del senyor Zagra, molt bé també, realment ens porta... Se suma a puntos. Un recuerdo, ens porta un viatge al passat bastant graciós, pues bueno, hay un dibujito de la Zagra en la plaça, la gente bailando, bebiendo, con chupas del signo de l'Ocupas, rastas, bueno, una mica tot aquest tipus de coses, ¿no? Pues bueno, ah, muy bien, muy bien, y me mola también el logotipo. El logotipo, ¿no? Ben trobat. Bueno, és un grup de... Ah, no, ¿són unes ales o són dos porros? És que... Són dos ales. Ah, vale, vale. Clar, clar, tampoc li veieu tanta gràcia, són dos ales. El grup es diu Buos i, bueno, són de paria, no sé, pel Vendrell, pel Penedès. Ho dic perquè, com que hi ha col·laboració del cantant d'Inadaptats, i l'única forma que justifiqui... Però són gallegos. No, no, perquè si tu coneixes els Inadaptats i escoltes aquest grup, doncs compte que l'única raó que els pugui unir i que pugui fer que aquest noi canti en un... en una cançó seva és que es coneixen d'haver crescut junts del mateix poble, o sigui, són de Calafell, això, o sigui, és l'única raó. No dic ni que siguin millors ni pitjors, senzillament són, o són primos, són molt diferents musicalment i parlant i de missatge. Bueno, escoltarem una cançó avui, jo crec, més que adequada, a més és el seu hit, es veu, és la cançó del Botellón. Venga, otro candidato para la canción del verano, parece Os Búhos. Venga, que està pels urbanos d'ahir. Sábado no pasa. Des del mes de març, Contrabanda FM disposa d'un nou emissor. Feu-nos saber com us arriba el senyal escrivint-nos a contrabanda@contrabanda.org. Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada a Barcelona. Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Hem escoltat els Buos, aquest grup de Calafell, i després, bueno, ja us ho sentit en aquesta cunya, ja sabeu que fa bastants mesos, força mesos, que hem estrenat un emissor nou i que això permet que arribem molt més lluny en el que és la Rodalies de Barcelona. Tot i així, sempre ens facilita molt les coses que ens informeu de com ens sentiu. D'una manera molt fàcil, escriu-nos a un mail de l'emissora, que és contrabanda@contrabanda.org. contrabanda@contrabanda.org. Bueno, el professor Bactori com ha abandonat i ara torno a estar aquí sol, davant la taula i en la solitud de l'estudi de Contrabanda, i per això us animo també a que truqueu i participeu en aquest programa. 93-317-7366. 93-317-7366. Bueno, doncs si us sembla, continuarem el programa d'avui comentant cosetes vàries. Jo volia llegir-vos una notícia que vaig llegir al diari aquesta setmana i que la veritat em va sobtar molt, em va fer força gràcia. Bueno, gràcia potser no, tenint en compte que es tracta en veritat de l'execució d'una persona, però em va semblar, tant la forma com està explicada com la notícia en si, força peculiar i tremenda. Bueno, us la llegiré tot seguit, mentre si voleu seguim escoltant una miqueta aquest grup de Calafell, que són els Buos. Recordeu que això és l'Assemblea de Majares, que estarem avui amb vosaltres fins a les 9 en directe, avui diumenge 15 de juliol del 2007. China ejecuta a un ex alto cargo de sanidad por corrupción. El ex jefe de la Administración Estatal de Alimentación y Medicamentos de China durante casi una década, Sheng Xiaohui, fue ejecutado ayer tras ser condenado por corrupción. Con esta sentencia, Pekín intenta callar la presión internacional ante la alarma sanitaria creada por los productos chinos, lavar así su imagen y mostrar mano dura en el combate contra la corrupción de funcionarios, incluso de alto nivel, que no controlan y autorizan productos chinos tóxicos que causan víctimas en todo el mundo. Las autoridades chinas fueron implacables con Sheng. Este exdirectivo fue condenado el pasado mayo a la pena capital por aceptar sobornos a cambio de conceder licencias a nuevos fármacos que causaron al menos 10 muertes. Sheng había apelado la sentencia al considerarla demasiado severa y ofreció información sobre otros implicados, pero el Tribunal Popular Superior de Pekín la desestimó porque la información que aportaba ya había sido obtenida por los investigadores. La máxima instancia afirmó al ratificar la pena capital que tenía suficientes pruebas y que el castigo era el adecuado. Si tú quieres cambiar el mundo Doncs torno a repetir una part de la notícia, que és la que a mi realment em va sorprendre, i quan la vaig llegir al metro vaig dir, ui, què és esto? Esto hay que recortarlo. És la part que diu, en esta sentència Pekín intenta callar la presión internacional ante la alarma sanitaria creada por los productos chinos, lavar así su imagen y mostrar mano dura en el combate contra la corrupción de funcionarios, incluso de alto nivel. O sea, sé que para lavar su imagen, para callar la presión internacional, ejecuta a alguien, ¿no? Tremendo. Potser en aquest cas el que més em sorprèn, bueno, almenys vist des d'aquí, des de la vieja Europa, és que sigui un alto funcionari, no? Evidentment, aquí, sí, ni de broma, difícilment un alt càrrec polític o un alt funcionari, un alt empresari, pues, aniria a la presó, a menys que faci un desfalc realment ja que sigui impossible de tapar, pues, bueno, imagineu-vos executar-lo. Però bueno, és bastant curiós aquesta forma que veuen, pues, des del govern xino de poder rentar la seva imatge, rentar la seva cara internacional, fent-ho, pues, bueno, executant una persona. Bueno, són formes de veure les coses, però bueno, no sé si la pressió internacional amb això, amb aquest resultat, està contenta. Canviem de tema. Abans de ficar-vos alguna estrena musical, jo us volia recordar una convocatòria, perquè últimament ens anul·lem setmana rere setmana, o si us ho diem, tampoc és que us ho diem del tot bé, i es tracta d'aquestes jam sessions que tots els diumenges, pues, es celebren durant tot el mes de juliol, i com ja des de fa, si no m'equivoco, potser ja 5 anys en l'Espai Jove de l'Eixample, en el que abans nosaltres coneixíem com a la Casa Groga, vamos. Doncs bueno, a les jam sessions del mes de juliol, que ja van començar ja fa força, el dia 1 de juliol, i que seguiran avui amb la seva tercera sessió, que ja avui cubaneo, o sigui, fàcil, no? Música cubana. Això és amb la sessió de música que hi haurà a partir de les 8, o sigui, per tant, ara, però no ens enganyem, sempre comença amb una mitja horeta de retras mínim, però que després continua amb això, amb una jam session, amb la invitació a tots els músics que hi hagi per allà, o aprenents de músic, o el que sigui, a pujar, a tocar, a cantar, el que sigui. I, per suposat, pues, estar allà al públic, pues, agradablement a l'aire lliure, amb una cerveseta o qualsevol cosa a la mà, amb preus populars, allà en la terceta fantàstica que té l'Espai Jove de l'Eixample, que està en el carrer Alibei número 120, en el barri de Forpieng, no té pèrdua. Carrer Alibei 120, allà al costat del carrer Marina, això organitza Sons, en l'Espai Jove de l'Eixample, i comença, com us hem dit, fins a les 8, i més o menys acaba a les 11, 11 i mitja, tot i que, bueno, cada any, pràcticament cada estiu, cada juliol, doncs sempre hi ha hagut problemes amb la Guàrdia Urbana i sempre té que fer ahir la seva aparició. En aquest cas, tot i que es tracta d'un espai jove, diguem, municipal, d'un centre cívic. Doncs ja us ho dic, avui 15, cubaneo, música cubana, i el proper diumenge, ja us ho avancem, sobretot perquè ens escolteu en diferit, el proper diumenge 22 hi haurà Rhythm and Blues amb els A Contra Blues. Això amb l'última ja sessió d'aquestes jam sessions de l'Espai Jove de l'Eixample, també a les 8. I com sempre, entrada gratuïta i en el jardí. Va, escoltem més música, pues ara un altre grup veterano aquí d'Assemble Majares, que són els Biblafet, des de Bèlgica, amb el single del seu últim disc. Aquesta cançó se la dedicarem al senyor Santi, un Majara, bueno, bastant internacional i que de tant en tant regala la seva visita, però bueno, últimament s'està fent força de rugar. Esperarem tenir-lo d'aquí un parell de setmanetes i esperem que amb això s'animi, pues, i l'incentivi a fer acte de presència. Vive la fête, une par une. Som-hi, tu. Col·laborar associant-te. Ui, ui, que no se'ns escapa aquí les voces contrabandístiques. Bueno, ara sí us explicarem. Aquest grup flamenc, tot i que canta en francès generalment, Vive la fête, in pa in, uno por uno, una por una. Pour moi Bajo la grasa de la parte superior del muslo encontramos la fascia. Hay que penetrar en la robusta membrana si se quiere cortar el músculo en ella contenido. Los músculos de la parte superior de la pierna son gruesos, carne de primera, que sirve para esconder el fémur, el hueso más largo de nuestro cuerpo, cuya cabeza globular encaja con la cóncava cara inferior de la pelvis. Y que tiene la fuerza de un roble, de tal manera que 16 centímetros cúbicos pueden aguantar fácilmente más de una tonelada de... Babilonia, el mito de Tiamat y Marduk, el enuma Elish, es extraordinario, realmente extraordinario. Estas formas arquetípicas, volverse como los dioses, la bacanal, la apocalipsis, es casi como si el acto mismo, el acto de la violencia, algún tipo de detonante en el cerebro, como si fuera... Dios mío, ¿qué ateris es este al que he llegado? ¿Qué espíritus son estos que trabajan? ¿Bajo qué luz celestial? No, esto es deslumbrante, pero no acaba de ser divino. Y estos fantasmas paganos que me rodean no son espíritus, ya que no tienen ni su vitalidad. ¿Entonces qué? ¿Acaso, igual que al divino San Juan se me ha concedido un vistazo al final de los tiempos, son estos los días que la muerte me ahorrará ver? Da la impresión de que sufriremos un apocalipsis de cagatúas, con niños bárbaros y taciturnos que juegan sin alegría con sus juguetes insondables. ¿De dónde procede lo apagado de vuestros ojos? ¿Cómo ha hecho vuestro siglo para entumeceros de este modo? ¿Acaso solo se le concederán maravillas al hombre cuando ya no esté capacitado para asombrarse? Why's there another rock? The ballad of the pistol arrow plays and the bullet is a song. No tengo sentimiento, asesino con sin corazón. Una pistola caliente, más de gente, a fe cabrón. La carne y a los rotos, nuestra compás de más extraño. Vuestros tiempos han nacido entre la sangre y el fuego, y sin embargo, no soy capaz de ver la más mínima crispa, chispa en vosotros. Vuestro pasado es el dolor y el hierro. Conoceos a vosotros mismos. The ghost of a mentor's round his face, which is like me. Con todos vuestros números relucientes y vuestras luces, no creáis estar encallecidos contra la estrella. Su raíz negra acude en vuestro socorro. Está en vuestro interior. Estáis tan dormidos que no lo veis, que no notáis su aliento en vuestra nuca, ni veis que ampara los puños de su camisa. Miradme, despertad y miradme. He venido a veros. Siempre estaré con vosotros. Sois la suma de todos vuestros yos previos, y sin embargo parecéis indiferentes ante vosotros mismos. Sois una cultura que ha nacido sin intereses, ni siquiera por sus propias heridas abismales. Todas vuestras mujeres muestran su sexo, y sin embargo esta exhibición no genera ni la sombra de una respuesta. Vuestra propia carne no tiene significado para vosotros. ¿Qué impresión os daría yo, la de algún villano antiguo salido de un folletín de terror barato? Y sin embargo, sois vosotros quienes me asustáis a mí. No tenéis alma, con vosotros me siento solo. No longer feels for anything that man, the man is me. No tengo sentimiento, no tengo una. Solo en el Olimpo, aunque habéis tenido éxito en la ciencia, vuestros mecanismos más sutiles se me escapan. A mí me hacen sentir humilde y a vosotros os dejan fríos. ¡Cuánto descontento! Esto es el Armagedón. Ah, Mari, los tiempos nos han igualado. Somos idénticos. Ambos sentimos simple curiosidad por nuestra época desaparecida en este mundo sin sensualidad. Este mundo en el que, en comparación, yo parezco un ignorante, mientras que tú pareces virtuosa. Contrabandits, contrabandides, majares varios, assemblea majares, diumenge 15 de juliol, quan són les 8 i 20 del vespre. Us hem llegit ara un fragment, un tros d'un còmic llegendari, un còmic de culte, que és el From Hell, des de l'inferno, del senyor Alan Moore, i amb dibuixos de Dick Campbell. El senyor Alan Moore, que últimament aquest any ha estat força present en aquest programa, amb diversos còmics d'ells que hem llegit, com pot ser Watchmen o V de Vendetta, segurament el més famós per la seva recent adaptació cinematogràfica. El que us hem llegit ara, From Hell, és posterior a tots dos. Té que també ha tingut una adaptació cinematogràfica protagonitzada pel Johnny Depp. Segurament, potser alguns de vosaltres, bueno, sí que la coneixereu. No té molts anys, potser uns 3-4 anys, aquesta pel·lícula. Una pel·lícula on va acostumar a passar, doncs no reflexa ni fa justícia al còmic o al llibre en el que està basat. El que va ser, si això acostuma a ser habitual, i en certa forma també va passar amb el cas de V de Vendetta, en aquest cas realment arriba a uns nivells realment bastant tremendos i et fa dubtar fins i tot de si es tracta de la mateixa obra. El punt al que arriba realment d'apartar-se, de diferenciar-se de l'obra amb la que s'ha basat. Perquè V de Vendetta, jo quan la vaig veure, em va semblar, doncs, bueno, potser bastant suavitzada, sobretot amb un final força més light, però dins del que cap potser amb la resta de la pel·lícula una mica saben copsar l'espíritu, o ni que sí, com a mínim l'imaginari que tenia aquest còmic, i per tant, doncs, dins del que cap encara mínimament digne, tot i que lluny potser del còmic de Alan Moore. Però en el cas de From Hell, realment, jo, bueno, primer havia vist la pel·lícula ja fa uns anys, i en canvi el còmic el tinc molt més fresc, però em sembla realment, bueno, exageradament distorsionada la versió cinematogràfica i totalment allunyada. Segurament tampoc pretén ser una adaptació fidedigna del còmic, cosa que d'altra banda seria impossible vist les característiques, però realment, bueno, potser segons la meva opinió, per fer alguna cosa així, crec que val la pena, no val la pena ni intentar-ho, no? I pots partir d'un altre material de base i no intentar dir que això és una adaptació del còmic en qüestió. Bueno, qui conegui Alan Moore suposo que tampoc necessita moltes més presentacions. Qui no, dir-los que és un dibuixant de còmics britànic, i per molta gent segurament el millor dibuixant guionista de còmics, i per molta gent segurament, i per altres professionals del còmic o per lectors varis, és segurament el més original o el millor guionista de còmic que ha tingut la història d'aquest art. Segurament això són paraules majors i també tot és subjectiu i relatiu, però el que sí que està clar és que segurament es pot assegurar que és el més influent de les últimes dècades, el més influent guionista de còmic i probablement el més arriscat i el més original. Ja d'entrada, entre aquestes tres que us hem parlat, Watchmen, V de Vendetta o From Hell, aparentment són pocs els punts en comú, tot i que bueno, si el llegeix, pues sí que veu allí bastantes paranoies i obsessions comunes en l'autor. Tot i així, és un home que partint de fer còmics d'héroes o d'antiherois, pues ha anat ampliant una mica el seu aspecte i la seva temàtica, arribant ara fins i tot a qüestions i a universos molt més personals. From Hell, si no m'equivoco, data de principis dels anys 90, o de mitjans, tot i que bueno, ha tingut reedicions. El que s'ha llegit és una obra completa, una edició completa treta per Planeta i treta el 2001 per Planeta Agostini, però bueno, això ho podeu trobar en, segurament en totes les biblioteques de districte o fins i tot bueno, us ho podeu baixar per internet. La veritat és que és tremendo, és una obra gigantesca, monstruosa i la realitat és que supera fins i tot els altres còmics que us havíem llegit aquí d'aquest home. És la història de la que parteix, que no us hem dit, però potser alguns coneixeu o intuïu, de Jack el Destripador, un de segurament els assassins més mitològics de la història recent, de la història d'aquest món civilitzat. Present no per número de víctimes ni fins i tot per l'horror dels seus delictes, hauria d'estar diguem, en el top 10 d'assassins de la història, però les conseqüències que va tenir, les característiques, el context i tota la rumorologia i expectació que va generar sí que el converteixen solament en l'assassí en sèrie, amb el psicòpata per definició, probablement amb el que va donar origen a tot aquest tipus de noms de personatges, no? La veritat és que a partir d'aquí s'han generat mil hipòtesis, teories, i és una cosa, a mi m'ho comentava un company anglès el de dia, el que els britànics, pues, els hi encanta, és un pràcticament esport nacional que és elaborar teories sobre Jack el Destripador, sobre si existia, sobre qui era, sobre qui hi havia al darrere, sobre quina era la participació de la corona britànica en tot aquest embrollo i bueno, anar generant teories. Això precisament és algo del que també parla aquest còmic, més enllà de la història en si i de totes les elucubraciones i de l'univers interior del personatge que aquí apareix com el verdader Jack el Destripador. Més enllà d'això, sobretot a la part final, als apèndits, parla de tot el que va generar després totes aquestes teories, tots aquests moscardones, escriptors i gent variada que a partir de la història del destí van escriure llibres, van armar teories, bueno, van anar vivint d'aquesta història i van anar convertint-la en algú ja de la mitologia popular britànica. Bueno, pues recomanadíssim, també fa una visió de Londres realment tremenda i brutal, d'aquestes diferències del barri de Whitechapel o com es digui amb la resta del Londres burgès, i també fa, bueno, no sé si és una crítica, però un retrat tremendo a la societat patriarcal, perquè al fi i al cap no volíem que les víctimes de Jack el Destripador eren dones, eren prostitutes, i segurament si això va ser un delicte va ser un delicte cap a les dones, cap aquí, o almenys com ho mostra, cap a, en certa forma, tot aquest estil de vida i cap a la por ja històrica i ancestral que aquest gènere femení representava per molts homes de poder, com en aquest cas el que aquest llibre opta com a sospitós de ser Jack el Destripador. Molt important també el tema dels francomassones, que està ahí darrere en tot moment, i és en veritat la teoria que amb els anys més pes va agafar també de que estaven implicats juntament amb la corona anglesa darrere d'aquests assassinats de Jack el Destripador. Teories n'hi ha mil, el que sí que cada cop està ja més, diguem, unificat és la idea de que realment no era un psicòpata qualsevol, una persona que se li havia girat el cap i que es dedicava a assassinar prostitutes pels barris baixos de Londres, sinó que aquí hi havia algú més, hi havia, no sé, si una consciència o un complot, però que hi havia molta més gent implicada i gent del nivell perquè això amb els anys seguís sense saber-se i sense haver-hi realment un esclariment clar dels fets, doncs algú important hi havia d'haver darrere. La teoria d'aquí, bueno, ve a partir del fet de que he demostrat de que el net de la reina Victòria pues, tenia una inclinació bastant important cap a dones de malviure i dones de barris baixos, i a partir d'aquí doncs, es va anar complicant la història i van necessitar netejar una mica la imatge i el nom de la corona. Altres teories diuen que va ser directament ell, aquest príncep Guillem, qui les va assassinar i tot. Bueno, en tot cas, From Hell, recomanablíssim per suposat, potser no la millor lectura per l'estiu, qui busqui tranquil·litat i pau i repòs i estigui en una platja sota el sol i una palmera, però si no, qui en certa forma li agradi els claroscurs de l'ànima humana i fins a quin tipus de baixesa moral o pot arribar el ser humà, pues aquest és el seu llibre o el seu còmic. La veritat, tremendo. Qui li agradi la ciutat de Londres, la conegui, o estigui familiaritzada i vulgui veure una altra Visió d'ella també, recomanabilíssim. De Alan Moore i els dibuixos del senyor Dick Campbell, que també la veritat és que són tremendos, en blanc i negre, amb poques pinzelades, la veritat és que fa que hi ha unes imatges bastant horrendes que al fi i al cap és el que es busca. Seguim amb aquest grup que estàvem escoltant, que ara us explicarem qui són. Som-hi! Otra época, otro hombre. Te veo cavar, tienes que conocer mi tarea sagrada. ¿Me oyes, Peter? Peter Sutcliffe. Como una curva invisible que se lavará a lo largo de los siglos. ¿Se podría entonces decir que la historia tiene una arquitectura, Hinton? La sola idea resulta a la vez gloriosa y tremenda. Chris Charles se hunde debajo de mí, gigante y pálida, en la oscuridad. Arriba. Movimiento, y sin embargo no hay movimiento, no hay espacio, no hay tiempo y por lo tanto nada se mueve. Simplemente es. Escapado del espacio hasta la esfera de la mente y el mito y los ángeles. Soy Jack. Me elevo hambriento a través de la noche humana hacia la luna desnuda. Que es el yo inconsciente del mundo, que es poesía y sueño por completo. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, seguim, continuem, els que hagueu arribat, benvinguts, els que seguiu continuant aquí escoltant l'emissió dels Majares, doncs continuamos para bingo, recordeu, fins a les 9 del vespre, els que estigueu escoltant en directe, avui, diumenge 15 de juliol. Això és Contrabanda FM, emissora lliure no comercial de la ciutat de Barcelona i que a part de la ciutat de Barcelona doncs també cobreix ara mateix tota l'àrea metropolitana en el 91.4 del dial i tot el globo terraqui des de la seva emissió online a www.contrabanda.org. Allà mateix també podreu consultar pues, les notícies, els eventos amb què ens impliquem o programacions especials, com la que us parlarem al final del programa, i també, per suposat, les programacions, actualitzacions de la grella i entrades de programes nous. Ara a l'estiu que ja es va acostant al mes fatídic d'agost, pues, també hi haurà una mica una actualització de la graella, perquè bueno, sapigueu quins programes es queden, quins programes podeu escoltar en directe, quines reposicions hi haurà o quins programes especials podreu trobar. Bueno, tot això a www.contrabanda.org, on també us recomanem i us demanem, sisplau, que també respongueu l'enquesta corresponent que tinguem allà penjada. En aquest cas, ara ens expliqueu si ens escolteu millor des de la instal·lació del nou emissor el passat mes de març. Pues continuem explicant-vos coses. Jo us volia comentar les activitats que hi ha en el Centre d'Iniciatives La Quimera, que segueix obert aquest mes de juliol, no el d'agost, que ja sabeu que aquest és aquest mes fatídic on quasi tothom marxa, però sí encara en aquestes setmanes, parell de setmanetes que queden de juliol. Jo vaig estar dijous ahir, que en principi estava programat un nou passe d'aquest cicle documental sobre els Estats Units, en aquest cas Camino a Guantánamo, que bueno, més o menys finalment no es va poder passar del tot, però sí que en general pues, bueno, podeu allà veure documentals o llargmetratges de ficció força interessants. Segueix aquest cicle que us comento sobre Estats Units, així en general, i continua el proper dijous a les 9 amb Democràcia en les calles de Friedberg i Rowley, un documental del 2001. És a les 9, organitzat pel col·lectiu Captura, i el dijous 19 ja, com us dic, el Centre d'Iniciatives de Quimera, que està al carrer Verdi 28, als Baixos, a Vila de Gràcia. Si voleu una mica consultar molt millor les activitats, tallers i diferents coses que s'organitzen i col·lectius que emparen la Quimera, el millor que podeu fer és anar a la seva web, que és www.laquimera.org. Encara els hi queden, per exemple, un parell de sessions i reunions de l'Observatori de Gràcia abans d'anar de vacances, que es fan tots els dimecres a les 8:30, i que tracta això una mica de reflexionar i de parlar sobretot l'assetjament immobiliari i tots els canvis que està vivint aquest barri de Gràcia. Doncs pues, ho dèiem, el Verdi 28, La Quimera, els dijous aquest cicle documental sobre els Estats Units, per suposat gratuït. I us ficarem ara una cançó d'un grup que no m'ha escoltat mai i que ja tardàvem, ja anava sent hora. Són de València i són ni més ni menys que els Rajoy Division. Un grup que bueno, no sé si algun cop us havíem parlat, però bueno, sí que ens havia arribat veus que era un grup peculiar i que anava penjant les seves cançons per internet, potser no tocant molt, però que anava ja creant-se un nom i tenint força fans. Pues venga tu, Rajoy Division, aquesta cançó que es diu Perilla. Per cert, i abans de ficar-vos això, diguem-vos que us estava sonant abans, per qui li agradés aquest grup, a lo Guns N' Roses Aerosmith, en els Gypsy Pistol Aeros, el disc Wild Beautiful Damned, i és un tremendo nom, i és un grup de, bueno, de gent de Gran Bretanya, però que es van instal·lar, sembla, en alguna localitat espanyola, a Saragossa, ni més ni menys. I bueno, ja sembla que escoltant impregnes una mica de música gitana, música espanyola, i per deixar nombrar el seu posto de música més rockeria o més sinistra, estil als Cramps, pues, han creat aquest CD, on ja veieu que és una barreja del sonido Motorhead, més o menys, amb una miqueta de raïces més gipsis. Bueno, gipsis pistoleros eren esos, i ara sí, el Rajoy Division, perill. Cuando una chica guapa se dispone a sacar sus gracias de junto a su mamá, se calza unos tacones y empieza a pasear así por la calle principal. Peri, peri, peri, peri. En Valencia decimos peri. Peri, peri, peri, peri. En Valencia decimos peri. Cuando en la verbena que hay en tu callejón los cuerpos se mueven con pasión, se arriman las cebollas en busca de calor y sobreviene un apagón. Peri, peri, peri, peri. En Valencia decimos peri. Peri, peri, peri, peri. En Valencia decimos peri. Cuando en un día grande de los que hay más que tal, las motos invaden la ciudad. Los chicos y las chicas no temen practicar piruetas a alta velocidad. Peggy, Peggy, Peggy, Peggy. En Valencia decimos Peggy. Peri, peligro, pericolo, gracias por el interés, conejas. Los tres vocablos tienen algo de adecuados, pero también muchos de erróneos. Ninguno de ellos alcanza a captar la armonía, ritmo y sutilidad de la más hermosa de las palabras que inventaran nuestros ancestros. Castellanos, ¿notáis cómo os crece la morcilla? Ausias Mar, El Ximenis, Martorell, echadle la culpa a ellos. Contrabanda FM, esteu a l'Assemblea de Majares, 91.4, www.contrabanda.org. Recordem que estem en directe avui diumenge 15, però també ens podeu escoltar en diferit, segurament estareu fent-ho el dijous 19. Si no, també teniu una altra forma d'escoltar el programa, que és ficant-vos al blog Majara, sigui des de la secció podcast de www.contrabanda.org, sigui accedint directe en el blog, que és http://majares.contrabanda.org, i allà trobareu penjats tots el podcast de tots els programes de l'Assemblea Majares que hem aconseguit gravar. Evidentment els que no s'han pogut gravar, pues no, però sí que la majoria pues, els trobareu a penjats, els podeu escoltar com vulgueu, i si voleu pues, descargar-los per tenir-los. Si us indiqueu, pues, us avisaran només que el pengem. I per cert, que algú que no havíem dit és que nació ja fa uns dies Franqui 2. Tenim aquí un nou ser tecnològic i no sense ànima, perquè su corazoncito tendrá, però sí fet de cables i chips, que ens augura un futur pròsper i millores tecnològiques en aquest estudi de contrabanda i en la recepció dels nostres programes a vosaltres que esteu a l'altra banda. Doncs benvingut també ahir. Per suposat, Franqui ho va donar molta guerra i sens dubte ens va donar grans moments, però els temps passen i ara el tenim aquí ahir. Li donem sens dubte una gran, forta i majara benvinguda. Bueno, doncs més coses, ja que estem avui una miqueta podríem dir, no sé si obscurs o com a mínim us hem llegit alguna cosa més aviat, més truculenta, dir-vos que els dimecres es fa un cicle de cinema, de pel·lícules que causen dolor, així tal qual, es diu el cicle Toca, CMCK, pel·lícules que causen dolor, i que es fan aquesta associació cultural que es diu Albricias al barri de Gràcia. Són tots els dimecres, si no m'equivoco, si tots els dimecres, i aquest proper dia, aquest proper dimecres 18, serà ni més ni menys que Repulsión, la pel·lícula que es passarà, de Roman Polanski, pel·lícula de 1965, i bueno, una pel·lícula, la veritat, força tremenda, i que s'acopla bastant bé aquest títol del cicle pel·lícules que causen dolor. Qui no la conegui, és aquesta pel·lícula en blanc i negre, amb la Catherine Deneuve, on senzillament el que busca és generar una mica de repulsió, sens dubte, l'espectador, i la veritat és que ho aconsegueix. Pots veure una de les millors pel·lícules del senyor aquest, del polaco Roman Polanski, del dimecres 18 de juliol, a l'Albricias, carrer Rubí, número 5, a prop del metro Fontana o de les Ceps, allà tocant, entre Torrent de l'Olla i Verdi. L'horari, doncs aquí no el tinc, però bueno, m'imagino que serà cap a les 8 i mitja o les 9. Si voleu tenir més informació sobre aquest cicle, o sobre l'horari, o les novetats, o canvis que hi pugui haver, el millor que podeu fer és escoltar el company Nicho tots els dilluns a Este Lado de la Tumba. Programa de poesia, des de les catacumbes, de literatura, des de l'otro lado, tots els dilluns, com us dic, des de les 7 i fins a les 9 i mitja, si no m'equivoco, hi ha un programa extra largo, i allò us explicarà les novetats i els canvis que pugui tenir aquesta programació. I seguint amb companys radiofònics i amb un company també com ell, com l'Estelado de la Tumba, que també estan emetent des de Ràdio Pica, dir-vos que hi ha un programa d'aquí, podríem dir germà, pràcticament, que compleix anys, compleix ja força anys, ara veritat no ho sé dir quants, però si no m'equivoco potser pràcticament ja tants com nosaltres o fins i tot més, i és el Ciència Infusa. Pues Ciència Infusa, que celebrarà el seu aniversari aquest proper dissabte en un altre lloc de Gràcia. A vegades val la pena creuar Rambla, a vegades potser sí que es pot fer allò de creuar la Ronda, perdó, i anar a la Vila de Gràcia, aquest barri, que últimament pues, tampoc nostre trobem els majares. Però hi ha dies que val la pena i potser un dia d'aquests és el dissabte per anar al Límit, al bar Límit, que està, si m'equivoco, a Torrent d'en Vidalet, i on es celebren aquests 10 anys o no sé quants de Ciència Infusa de la companya Mossidora. Si algú té més detalls o la pròpia Mossidora ens està escoltant, no m'hi ha pot fer trucar-nos i dir-ho al 93-317-7366 93-317-7366, i entre altres coses podreu escoltar aquest personatge que escoltarem aquí. Ja ho hem fet molts cops, aquí és una presència força constant als Majares, sense anar més lluny la setmana passada, per exemple, però mai està més. El ataque de la basura radioactiva. Ara, amb la cançó Barcelona Batega. Obedecer. Obeïu. Caseu-vos i reproduïu-vos. No penseu. No penseu. Obedecer. Obeïu. Obedecer. Obeïu. Obedecer. Obeïu. Obedecer. Obeïu. Obedecer. Obeïu. Obedecer. Obeïu. Obedecer. Obeïu. Obedecer. Obeïu. Consumiu. Mirat la televisió. Mireu la televisió. No desperteu. No us desperteu. Conformaos. Conformeu-vos. Comprat. Compreu. Who are you? obedecer. Who are you? Obedecer. Who are you? Estaba seguro de que al final te convenceríamos. Somos el símbolo del capitalismo. Contrabanda FM de día. De tarde. De nit. 24 hores per antena. Contrabanda FM en 91.4. Freqüència modulada a Barcelona. Ja ho sentiu, Contrabanda FM 24 hores en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Si voleu contactar amb nosaltres, a part del correu que us hem dit abans, contrabanda@contrabanda.org, també podeu fer escrivint-nos una paretat de correus, que és el 748 del 08080 80 Barcelona. A part de correus, 748 del 08080 80 Barcelona. Ja que us dèiem algú sobre Gràcia abans, no volia acabar el programa d'avui sense comentar-vos també que fa poc, bueno, em van ensenyar un nou local que s'ha obert a Gràcia, a la Vila de Gràcia, que precisament no és que és un lloc on actualment vagi sobrat, tot i que històricament sempre hi ha hagut forces espais, forces col·lectius que han obert espais, diguem, alternatius o espais on poder tenir un altre tipus de consum o de accés a altres materials que normalment pues, el mercat no posa a disposició, sigui tema de llibres, sigui tema musical, i històricament ha estat un lloc on hi ha hagut força distribuïdores, força llibreries, diguem, alternatives. Últimament, com us dic, no és que sigui un lloc que vagi sobrat, i per això és d'aplaudir que hagi obert la llibreria Sirga, aquest espai que una mica hereda l'espíritu que hi havia hagut abans a la barraqueta de Gràcia. Bé, nosaltres podem compartir més o menys, de fet no compartim gens en realitat tot aquest espíritu d'alliberament nacional o de moviment independentista, però si creiem, bueno, un projecte interessant on qualsevol lloc on es pugui pues, distribuir material pues, de difícil accés, on es pugui donar pues, cabuda al pensament crític i on pugui trobar llibres i històries interessants, i més on sigui un espai on també s'organitzin xerrades i presentacions de llibres, i bueno, un espai on la gent pues, també pugui anar-hi pues, per una mica gaudida o com a mínim tenir accés a una cultura que habitualment no en pot tenir. Pues això, l'espai en qüestió és el Sirga, que ha obert fa poquet i està al carrer Tordera número 34, en els baixos, allà a prop de la plaça, el raspall mateix de la plaça que li diu la gent del barri, la plaça dels Gitanos. I allà trobareu pues, bueno, diferents seccions de literatura catalana, per exemple, de lliberament nacional, com us dèiem, però també d'altres històries com pot ser dones i moviment feminista o ciència i tecnologia. I com us deia, també és un lloc on es fan altres activitats més puntuals, com poden ser xerrades, vídeos tertúlies o tenen previst fins i tot fer tallers. Pues això és la Sirga. I bueno, pues abans de fer-vos una miqueta més d'agenda, hi ha poca que quedarà, doncs si us sembla pues, anirem acabant ficant-vos alguna altra cançó. Per exemple, com no, pues, podem escoltar un grup que de tant en tant també sona aquí. Es tracta d'aquests companys nostres que són els Surfing Sirles i que bueno, tantes alegries ens donen amb les seves cançonetes. Què us sembla? Escoltem Pubilla, per exemple? Pues, bé, som-hi. Pubilla, Surfing Sirles, Assemblea de Majares. Del carrer Joaquim Costa. Ui, que se nos cuela esto. Ja sabeu, Assemblea de Majares fins a les 9, per tant, entrant ja en la recta final. Ara sí, Surfing Sirles, amb tots vostès. Thank you. Bruixa forta. Contrabanda FM. Doncs bueno, avui ja anirem acabant. Dir-vos ja com últimes cosetes de l'agenda que han començat també les festes populars o les festes del barri de Poble de Sec, del Poble Sec. Curiosament es solaven en les del Raval, barri veí, cosa, no sé, estranya i poc pràctica, però són les festes que duren més. Duraran fins al proper diumenge, dia 22, i el fi de setmana que ve, almenys el fi de setmana gran, hi haurà diversos escenaris, i bueno, hi ha diferents associacions de veïns, diferents col·lectius també del barri que munten pues, el seu escenari, les seves activitats i de més. Entre altres coses, pues, per exemple, el divendres 20 trobareu la gent de Telenoica ja punxant i fent els seus... passant els seus vídeos, les seves cosetes, aquestes coses que els agraden fer, i bueno, ja trobareu bastants concerts a l'aire lliure, per allà pel carrer Blai, una miqueta com sempre, són unes festes molt amenes, molt afables, i amb una tradició bastant important ahí, en el barri, en aquest barri tan emblemàtic de Poble Sec. Però ja sabeu, les festes del Poble Sec, el fi de setmana fins al dia 22. I bueno, amb això que els Majares ens marxarem, tornem el proper diumenge, com sempre, a les 7, però abans us volíem comentar que aquesta setmana vam portar aquí una gent, vam poder fer una entrevistia a uns companys que han vingut d'Argentina per fer aquesta setmana la presentació d'un llibre de fotografia sobre fàbriques recuperades d'Argentina. Retrata la història de 5 fàbriques recuperades a Argentina, i una d'elles és a Chilaver, una empremta recuperada al barri de Pompeia, de la qual jo us vam parlar algun cop amb motiu d'algun acte que s'havien fet a l'Ateneu Popular de l'Eixample, i precisament és aquesta fàbrica, aquesta impremta recuperada de Chilaver, la que ha editat aquest llibre que es diu No passar. Doncs un company d'aquesta impremta i el fotògraf i autor d'aquest llibre, que és Ernesto González, i aquest company en qüestió, Andrés Lofiego, perdó, l'autor de les fotos, Andrés Lofiego i Ernesto González, era un dels treballadors de la impremta Chilaver, doncs han estat fent una sèrie de xerrades per Europa i han finalitzat aquesta gira aquí a Barcelona fent 3 xerrades, com ja us vam anunciar la setmana passada. L'última va ser el divendres 13 a la llibreria Rosa de Foc del carrer Joaquim Costa. Doncs els hi van fer una entrevista aquesta setmana en diferit, ja que no podien venir avui diumenge per la simple raó que marxaven ahir la tarda. Doncs ja que no podien estar en directe, els vam gravar, els vam enregistrar, i ja teniu aquesta entrevista penjant al podcast Majara, en el blog que ja us hem dit, http://majares.contrabanda.org, i també el teniu penjat a la web de contrabanda.org. Tot i així, també hi haurà alguns horaris de reposició, i en principi, si res no falla, un d'ells posarà ara. O sigui que, de fet, si esteu escoltant avui diumenge, ara mateix, el programa, quan són les... 9 menys 5 o 6 minuts, doncs a les 9 podreu escoltar aquesta entrevista que vam realitzar de poc més d'una hora. Si no us ve ara, o no ens esteu escoltant diumenge, sinó dijous, doncs us la podeu descarregar tant a la pàgina Majara com a la de Contrabanda. Doncs bueno, ja ens expliquen una miqueta l'experiència que han tingut fent aquesta presentació del llibre, el que ha suposat poder editar un llibre, ja que la impremta Chilaver fins ara era això, una impremta, no editava, i aquesta és la primera experiència, i també ens ha explicat quin és la tot aquest moviment de fàbriques recuperades i una mica també el context en el que s'emmarca o en el moment de crisi que va néixer, que va succeir a Argentina, i quin és l'estat actual de les coses allà. Bueno, doncs escolteu si ens interessa, i nosaltres pues, ens trobarem i ens escoltarem ja el proper diumenge, en aquest cas dia 22 de juliol, de 7 a 9 del vespre. Ja sabeu que si ens voleu escriure podeu fer assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. La asamblea de Majaras se va por donde ha venido. Adeu, un saludo a tots, y si nos escolta el señor Woody Allen y se quiere pasar por aquí, pues no sé, ya veremos si le vamos a abrir las puertas. La semana que ve... Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.com